Kanisa pambindoje shushu yo boligo na kamwe na patio nilengelo kola yo makanisi ya mokolo kata nimeo komo inanga inyoso na pensi na yo tovanda na yo Omo inanga inyoso na pesi na yo, tobanda na yo. Oplobus, hey Joami. Thank you. bete Bokelo koye Metu na bete Oli tabembo koye Metu na bete Oma kiva oye Metu na bete Parta kisa ye ye Bishu zoyo ye ye Oma bisa ye ye Oposa ye ye Oma bisa ye ye Bishu zoyo ye ye Sango ye ye ye ye Wana jili ye ye Ikitongala ye ye Oh, Betu na betu, parta kisa ye ye.